بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دي الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه خامخا کې دن کې سده هغه خامخا کې دن کې او تا تسو معلوم دے جس دے هغا خام خاک دن کے كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية ثمودیانو او عادیانو هغا ناسا پا رات دن کے آفت دروغ گانو نو ثمودیان یوی سخت حادثے ہلاک کرل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من او آدیان په یو سخت طوفانی سلی سره تباہ کړی شو الله پاغول باندې دغه طوفانی سلی پرلی پسې وشپې او اتو ورځې وچلوله که ته هلته وې نو لیدلې به دې وې چې هغوی هلته داسې پراته دي لکه چې هغوی د کجورو زړې تنې وي آیا استاد د هغوی نه څوک بچ شوي پاتې په نظر راځي وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية او هم دا غط غلطي فرعون او دا غن مخكنو خلقو او لان دي باندي شو کلو کرا هغوی طولو دخبل رب دا رسول خبر اون منلا نو هغا دیر پا سختی سرا هغوی راونی ول اِنَّا لَمَّا طَغَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ کلچی دوبو توفان دهد نواوڑی دو نمونگا تاسو پا کشتے کی سوارو کڑی وائی د پاره د دې چې مونږه دا واقعیا ستاسو د پاره یو عبرتناک یادگار جوړ کړو او یاد ساتونکي کو ګنا د دې یاد محفوظ وساتي فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةِ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ بیا چې کله په سور کې یو ځلی پوکې وهلې شي او ځمکه او غرونه اوچت کړي شي او په یو وار سره ریزه ریزه کړي شي نو په دغه ورځ به هغه کېدونکي واقع راشي په دغه ورځ به اسمان اوشلېږي او د اسمان تړون به سس شي فرختی با د اسمان په غاړو باندې وی او اتو فرختو با په دغه ورځ تا د رب عرش د ځان د پاسه اوچت کړی وی دغه ورځ به وی چې تاسو به پیش کړی شئ ستاسو یو راز به هم پټ پاتې نشي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. پدغه وخت کې چې چا تا خپل عمل نامه په خی لاس کې ورکړی شي نو هغه به وایي راشه وګورئ اولولې زما عمل نامه زه پوهېدم چې ما ته خپل حساب ضرور میلاوي دونکې دی. فهو فی عیشة راضیة فی جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نهغبا دخبل خوخي پا ايش كيوي دوچت مرتبه پا جنت كي بوي چه دمه وو غنگو چه بطري لان دي زنگيگي داس خلقو تبا اويلشي چه خب مزا سر خوري او سكي دخبلو هغو عملونو پا بدلكي چه تاسو پا تيرو شو ورزو کی کری دي. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهُ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهُ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهُ هلك عني سلطانيه. او چاته چې خپل عمل نامه په ګس لاس کې ورکړی شي هغه بوایي اے کاش چې ما ته خپل عمل نامه نه وی راکړی شوی او ما ته معلومه نه وی چې زما حساب څه دی. اے کاش چې زما هغه مرګ کم چې په دنیا کې راغلی وو اخیری مرګ وی. نن زما مال زما په کار را نغې زما ټول اقتدار ختم شو. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. حكم بوشي اون سيدي او دد پسٹ کی پٹائی واچوائی بیا دے دوزختا وردکا کرائی بیا دے پا اویالا سا اگت زنجیر کی اتڑائی. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا يحب على طعام المسکین فلیس له اليوم هاہنا حمیم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. دنه پلوی الله باندې ایمان راوړو او نه خلکو ته ترغیب ورکوو چې مسکینانو ته ډوډۍ ورکړي نو په دې وجه نن نه دلته د دسو غمخا دوشتا او نه د دې لپاره د زخمونو د نو نصیوا بل څو خوراک شته چې هغه د خطاکارو خلکو نصیوا بل هیڅوک نه خوري. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. بس نزق سم خرم فهاغ سجنو شتاسو يبيني او په هغه سجن هم چې تاسو یې نه وینئ دا د یو رسول کریم قول دی د چا شاعر قول نه دی. تاسو ډیر کم ایمان راوړئ او نه دا د چا کاهن قول دی تاسو ډیر کم غور کوئ دا د رب العالمین د طرف نه نازل شوی دی. ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه باليمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منكم من احد عنه حاجزین او کچری دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پخپلا د ځان نه جوړ کړی خبره زمون طرف ته منسوب کړي وې، نو مونږ با د دې خی لاس نیولې وې او د دې د سټ رګ به مو پرې کړي وې. بیا به پتا سو کې هیڅوک داسې نه وې چې مونږ یې د دې کار نه منع کړي وې. وإنه لتذكرة للمتقين. فحقیقت کی داد پرہیزگار خلق دپارا یو نصیحت دے. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنه لحسرة على الكافرين. وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. او مونتا معلومه ده چې په تاسو کې څو خلک دروغ ګنون کې دي، د داسې کافرانو دپاره یقینا چې دا د افسوس سبب دی او دا بالکل یقیني حق دی. پس اے نبی صلی الله علیه وسلم د خپل لوی رب د نوم تسبیح وایا.